srcu, jer te volim slepo. Šta ću kad je meni sve sa tobom lepo? Robujem svom srcu, jer te volim slepo. Šta ću kad je meni sve sa tobom lepo? Ljubio sam možda jače, voleo sam možda više, al me samo oči tvoje vernim robom učiniše. Ljubio sam možda jače, voleo sam možda više, al me samo oči tvoje vernim robom učiniše. Sve neka se ruši, ti si mi u srcu, ti si mi u duši. Ostajem ti veran, sve neka se ruši, ti si mi u srcu, ti si mi u duši. Ljubio sam možda jače, voleo sam možda više, a me samo oči tvoje vernim robom učiniše. Al me samo oči tvoje vernim robom učiniše. Voleo sam možda više, a me samo oči tvoje vernim robom učiniše. Ljubio sam možda jače, voleo sam možda više, a me samo oči tvoje vernim robom učiniše.